إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون الله سبحانه وتعالى قانون داده چې څوک د ایمان دعوه وکړي ځان ته مؤمن وایي الله هغه باندې امتحانات راولي ابتلاعاتو کې چې قسمه قسم امتحانات وکړي کله یو قسم یو کله بل کله مالی کله بدنی کله نورې فتنې راشي دا د دې لپاره چې د انسان صدق او کذب معلوم شي چې دا رښتینی مؤمن دی فرشته باندې د الله د حدود لحاظ کوي او کنه چې دروغ وایي د دروژن سړي عادت دی چې کله راحت نه لا پیډی لري کوي او چې کله تکلیف راشي به د الله حکم راحت نه کوي نو صادقان کاذبانو د تمیز لپاره الله پاک دا کار کوي الله ته ټول معلوم دی خو مونږ ته راشي او مونږ ته خپل ځان راشي چې ته څومره وبو کې انسان چې ابتلا راشي امتحان دی وخت کې ته د الله د حکم سره لحاظ ساتونکي الله ته څومره یاد د دې دوجن الله امتحان د دجال را ولی په خوا زمانه کې راوستي دي اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راغلي دي روسته نیکانو خلکو باندې ټول مؤمنانو باندې راځي هر چا باندې امتحان راځي څومره چې سره په ایمان او په دین کې قوي هغه امتحانات په ډیر راځي خو به فرمایلی دي چې دا کم کسان د امتحانات را ولی او دا مؤمنان پازابي ایمان والا ولا توحید والا ولا اهل حق ولا ضررون ورکی دم د الله نه نشغله شه دی دا ګمان نکي چې زګنی منګه مؤمنان توحید والا اهل حق اهل سنت پازاب کړلو تکلیف مله ورکه مزیم وغړ نه تاسو هم د الله نه نشغله شه دل ایسبقونا دا ګمان کوي چې مانه بشر د وتښتي د الله نه بخلاش نه سا ما يحكمون دا په سلام ډیره غلطه ده اي خلکو چې تاسو کوي دا الله نه نشي اخلاص ده د الله بندگانو دا غص صالحین او متقین او تم چې zarar ورکو د الله دشمنان شوی دا خو څه ټوکې نه دی الله پس سر باندې ولر رب العالمین حاکم دی هغه په اصله کون کې دی هغه ته ورتک دی دا مخې ته د ټولو بندگانو درې دی لیا د چا مخ کې د چا رسته د رب نه بشر د اخلاص شوی الله اغه مجرمان بندگانو ته ډیره سخت دمکی ورکړ د چانه چې نور مؤمنان په عذاب او په تکلیف کې دي د امتحان عثمان رضی الله عنه باندې هم راغلو عام امتحانات هم راغلو لکه څنګه چې اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مکی ولا راوستي وو ډیر تکلیفونه ولا ورکړو خو عثمان رضی الله باندې خصوصي امتحان یو بلوا پر راغلو چې شپږ کاله وا تقریبا و مخه لګه لګه و به په د اخر ورځو کې راډی راشو به پر راډی راشو راډی راشو چې داغه د وفات سبب هم جوړ شو او د دې پیشنګوی نبی صلی الله علیه وسلم ورکړې و لکه مخکې موږ حدیث ویلو نبی صلی الله علیه وسلم یو باغ ته نه وته و ابو بکر صدیق راغې ابو موسی شاعری وای ز دروانچین دروازه کې ولاړم د باغ اجازه می طلب کړ چې د ته اجازه ورکم کنه یا رسول الله. وی فرمایل چاو اجازه مولا ورکا او د جنت زیره مرک. پدې کې عمر بن خطاب راغی رضی الله عنه او اجازه ورکا او د جنت زیره مرک. دې کې عثمان رضی الله عنه راغی نو وی فرمایل چاو اجازه مرک راځي دي دنه او د جنت زیره مرکا خور سرا علا بلوا تصيبه یو بلوا یو مصیبت کې بداخته کی. عشر ځان فرمای یو ورځ د ورځې عثمان رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زما په کور کې د جوړان دي چې خبرې کوله دواړه پټ پټ لګیو ما دا خبرې نه اورېدلې. په دې کې د الله رسول چې خبرې وکړ نو عثمان رضی الله عنه رنگ ژړ شمخه متغیر شو تغییر به کې پیدا شې چې الله کسوی د چې د یو سخ خبر ولور کې هغه درمنش دسش. او به فرمایلی چې ماته نبی صلی الله علیه وسلم یو راز ویل دی چاته نه غم هغه راز به په دې اخر ورځو کې هغه را کار شو لکه اوس د روایتو کې ذکر کیږي هغه د راز دی ان شاء الله تعالی چې د الله رسول ته فرمایلو چې تابانه بدسې تکلیف راځي او تبدا کار کې طریقې ورخودلې واوته په وخت د تکلیف کې بدادا کارونه کې هغه ترتیب باندې عثمان رضی الله عنه عمل کړی وو. دا حدیث دی په اړه چې دا چا پزړه کې دا شبهره نشي چې دا اولی عثمان رضی الله عنه د څه ترتیب اختیاراو چې په دې خلکو ځان چټي واجه دا د الله د نبی د طرفه وینا ولا کدا نور عوامل او نور بواعث هم شته دي. عثمان رضی الله عنه ته په دې اخره کې دا بلوا جوړه شول چې د فتنی ولا خلق مفتونین خلق د کوفی او د بصری او د مصر د دې بلادونه د دې علاقونه تقریبا د څلور زره نه زیات کسان داراله مشران ځان له مقرر کړی دي په دې داوه باندې چې عثمان رضی الله عنه د خلافت لایق نه دی د حکومت پری دي او کني پری دي نو وایي ځکه د کې نقصانات چټي مسلمانانی پرار کړی دي تختولې دي او کوفینا شام ته شړلې دي د دې هغه خوارج مشران شړلې یو ديار لس کسان قران کاری او فتنی والا وغه شړلې دوی ولې شړلې دي او بل لا چې د څه خلک مشران کړی دي چې هغه نه لایق دي اهل نه دي لایق خلک دي مشران کې ځانو ته لایق کار کوي دا او دا نور نه کان خلک ته نه لایق کار کوي دا له دې نورې تر ازونه لکه بعضی موږ مخکې بیان کړو نو ځان چې د عوام خلک مونږ مرګري کړ دا عوام خلک زین خرابول د ډېر اسانی دي بعضی خلک را چل ورزي د زین خرابول او په یو چا باندې بدګمانه کول په مؤمنانو باندې بدګماني پیدا کول دا د بعضی خلکو خصوصا د يهودو د نصارا او طبقي خلکو ډېر ښه چلول ورزي د دین په جامه کې د خلکو بدګماني په نیکانو مشرانو باندې پیدا کوله. عثمان رضی الله عنه بدګماني پیدا کړ چې صحابي دی جنتی دی چې پاک سره دی اعمالو کې او عبادتو کې ډېر مخکې دی اخر نظام لګې دی چې لګي او د خلکو سره خیانت کوي او دغه سره بدګماني خدا دې ښکارا رانه لو ولې چې ښکارا راځي خدای ته عام مسلمانان د عثمان رضی الله عنه تابعدار دي د جهادي امیران نشته دي قومندانان نشته دي علاقه کې جهادونه کیږي لګي دي دا غینه بسنګ دی راشه په عثمان رضی الله عنه حمله وکړه نه یو هله اختیار کړه هله دا و چې د حج ورځ رااله وي حج ته جو د حج په بهانه باندې روان شو عام حجاج روان دي قافلې ندیم د حج قافله جوړه کړه روان شو د شوال په میاشت کې روان شو چې زل حجې ته به دی ورسیږي او حج به وکړي او مخینه د یو بل سره رابطه وای چې مدینه ته به زمونږ نو عام حجان چې کله راورسېدل هغه سیده مکې ته لاړ څوک سیده مکې ته لاړ څوک د مدینې په لاړ باندې مکې ته لاړ دوی ست مدینه کې پاتې شو دا فتنې والا چې وو د عبدالله بن سبا ډل او داغه مرګيري او د شنور کمکل مسلمانان چې هغه مسره وو د مدینې ترال مدینه کې اوسې کې پړاو وا چوړان دی عثمان رضی الله عنه یو دو کسان د جاسوسۍ لپاره ورولېګل چې تلاړ شه د دې کسانو پټ راز موږ لراوله چې دې څه مراد دې څه شی غواړي د دې مطالبه څه شی دې چې هغه له پوره کو دی ته ما مخکې نه دا ویلې دي چې زبا لا فرشن لکم عرضی ازما عزت تاسو د پاره قربان ده او زبا ولا ذلن لکم صبری دای دی کوفی ولا تویل زبا تاسو تخبل صبر خرج کومه ازما عزت تاسو نه قربان که ازما عزت تاسو واخص زبا تا معاف کوم ولا استصلحنکم بجهدی سمره ازما وسکی زبا تاسو جوړوم اصلاح بدل لټوم کوم شی چې تاسو غواړی او د شریعت خلاف نه بدر کوم او کوم شی چې تاسو بد غنی او د اسلام خلاف نه یغ بد نظر لري کوم والیم کوخ نه مشرم کوخ نه یو پروګرام هم کوخ نه بس هغه بل لري کو دنه خیر د خبره په خبرو باندې حل کی کو بین تلاشه دی معلومات راوړه د کسان چې ویل ادب ور کړو اسمان د مخ کې والیو د سورانې د وجنې والیو سزا ولا ور کړو هغه نه کان خلکو نه غي په سزا باندې خپه شوی نه زکه د متقینو طریقه دا ده د متواضعين او د خوشو ول خلکو چې استاد هم والي مشرو والي به به هم تعجیزی کوي چې بالکل صحیح کار دی وکړه دې لایقم تکبر کې باندې راځي چې ما ته ولې دې خبره وکړه او دا څنګه ما ته په کار والي شي او زګنه دې لایقم چې ما څو کوي او بس به ستاسو کافر سره یو درې یا د فاسقانو د ظالمانو سره ودرې دې نه تواضع دا د چا صفت ده دا په ډیر انسانانو کې نشته د خوشو تواضع عاجزي کول چا در باندې پکې غوسم ته عاجزي وکړه خیر ناکام د مرګري غوسه وې سفر د بزام نو د دې کسانو کې دا کمالو نکان خلو نو دی ولر یو زهري او یو مخزومي د مخزوم قبيله د زهري قبيله دی فتنی والا ولول د دې په ماسکر کې ورانه وته هغه سره خبره تر وکړه چې زم موږ د عثمان را تختیدلی په دې انداز باندې ځان ته کار وکړ نو دا وی په اعتماد پیدا شو چې دا خورشته عثمان والي دی او تیار زم مرګري شو نو خپل راځنه ته پورا ور کار وکړل هغه مونږه مطلب دا دی چې دل تراغلی مونږه دا جن لړشي نو په دې سړي باندې حمله کو یا به خلافت او د حکومت پرې دی مونږ ته او کوز دي شي او یا دا کار کوي چې وجد دا قد وکړو په سراغلی نو یا د کوزول او یا د وجل نو راځنه متوي چې دا ترتیب وکاو دا د خلکو زړونه کې موږ دا خبرې چولې دا ما چولې په دې طریقه باندې خلک د ځان مرګري کړی زینونه د خلکو په دې طریقه خراب کړی دا ټولې طریقې ته بیان کړ بدګمانی نه پیدا کړی د خلکو په د باندې خطونه یو بل تلېګلې دي دا غي په ذریعہ باندې بدګمانی پیدا شوی نو په دې ذریعہ باندې ټول خبرې شایو ته کار بسایو د ځان استرال پر روته د عیونه ولال عثمان رضی الله تعالی او چې خلکو خدا شي راځه دا قتل اراده ده او یا استاد لري کول اراده ده عثمان رضی الله اول وخندلې او به دایو لري چې دیو سره خو سم طالبې چې د ناغول مونږ پوره کړی دا پوره کوي ول ول دیو د شکار کی په سم باندې دی ما وشت په کومه خبره باندې سبب د قتل زما څه شي عثمان رضی الله نو دایو د حال نه خبر شو په دې مابین کې عثمان رضی الله دوی جمعی بیان وکړ د جمعی خطبه ځکه دی باندې ډیر ورځې تیرې شوې په خطبه کې خلک را جمع کړل د دې کسان هم څه کسان راغلي و خطبه ته ناشتو د عثمان رضی الله خطبه ته علی بن ابي طالب رضی الله عنه زبیر بن عون طلحه ده ټول ناس هي ته دا خطبه ورکړل چې ګوره یا خلکو د دنیا چې دا الله تاسو را درکړې دا د دې لپاره نه شي دا تاسو خوري فقط دا دې د پاره درکړې چې په دې دنیا باندې ځان آخرت ته ورسوي دنیا چې دا بلغدا دا در رسیدلو زیره دا فانی ده او آخرت باقی ده نه فلا تبترنکم دا دنیا دې تاسو په تکبر کې رانه ولي غافل هم نکي د آخرت نه او دې نه بریا مر په تقوا وکړي چې د الله نه ویریږي د تقوا لحاظ وساتي ځکه چې تقوا یې جنې او ډال لګي دا د سره د دنیا او آخرت کې به بچ کیږي بهترین شی تقوا دې چې انسان کې وي او درما مریو کده احتسام به حبل الله جميعا چې تاسو اختلاف مو پیدا کوي تفریقون ځان وساتید الله حکم موږ تاسو ته داده او که اختلاف هم پیدا کو نو داږي بډې غټ او ناشنا نتایج راوځي او ډېر ناکار نتیجې به راوځي دا مو پیدا کوي بیان یو او داغه نه بعد به خلکو ته ویلې چې زبا مسجد ته نه راځم ځکه دا فتنی ولا خلک راغلي دي د دې د وژنې سره ناراضم جماعت دا فتنی ولا خلک مدینه ته دن نه رانه وتل دلته نور عام حجاج چې حجانه تلار دی حج تلار دی پاتیش وګدا واقعات دي خلاصه مطلب ده چې عثمان رجانو کور کې سبن پادشل اوله کې به منزله مراته منځونه باندې ورکول مسجد نه بوي کی دي عام خلکو به سیمونز کاو او چې دا فتنی والا کله رال نو عثمان رجانو است کور کې بند شو نه براته منزله پدې کې یو تابعی دی حدیث صحیح کې راځي عبد الله بن عدی بن الخيار اگر هغه عثمان رضی الله عنه دا ویلو مسلې ته پوښتې ته وکړه هغه ته مرګري تلل تلل خپل مرګري چې کوم اصحاب در رسول الله باور تلل تلل نو دا ولا وره او دا وته چې ته خو د عوام خلکو امامي او تابع نه د مصیبت سره غلې ده اذل تمنګ ته یو بدعتی دی هغه جمع را کوي امام فتنه فتنه والا دی مبتدع هم دی یو او ستا خلاف والا دی ځکه چې په امام په خلیفہ باندې چې خروج کوي یو صحیح مسلمان خلیفہ نه دا خروج پای باندې وتل ناروای حرامي سره باغی سبیږي باغی غلط حکم نه دی مراد هغه اسلامي خلافه بادشاہان ونتحرج منګه دا خبره بده کړو چې دی به منځو اوی منز که جمع ورکه منگ هم بسی جمع که دام اولا نگواره او دا واقعی خبر رسوی زر دا نگواره چه بدتی سوی بسی منزو گیده سنت و خلاف که لگیده دیدین خلاف که سوی بسی منز که نزو عثمان دازان انصاب تاو گوره فقیه هم ده پا دینم پویگی و انصاب ناغت اویلی چه اصولا تو احسن ما یعمل الناس منز دیر که استعمل لی ده خلقو نیک عمل لی ارسو کی چکی نیک عمل لی فایز احسن الناس فاحسن معهم چې خلک نیکی کوي تاسو مزه نیکی کوي په دې نیکی کې اوسه مرګري کیږي موږ کي غلط نه ده کنه الله اکبر سلام پر صحیح منځ کوي دا نیک عمل کوي لګي دي په دې نیکی کې اوسه مرګري شي و اذا ساء فاجتنب ساعته موکل شي بدی کوله رسته بدعت کوي مثلا ظلم کوي قتل کوي فساد کوي په دې کې اوسه مرګري کیږي په غلط خبرو کې اوسه مرګري کیږي په نیکی کې اوسه مرګري شي اځه سره خپل ځان ته وګوري دا ډیر د انصاف خبره ده او ډیر د عدل او اعتدال مزاج دی خلکو له الله ورکړو مزاج کې اعتدال درمینه روي د الله د حکم پابندي خپل خواهش نه اختیارول کزمو په شان خلک نه مونږ به د څه ته ویری چې د څه ظالمان دغه باغین دي دغه مبسدان دي به تاسو مونږ کوي لری کده وړاندې شي د څه به مو ویل لیکن هغه وایي اگر که دا زما قتل لره غلي بغاوت هم کوي ظلم ولهم دي فتنه ولهم دي مجرمان هم دي و مسلمانانو ته ویل کیږي او په ظاهر کې دیو نیک عمل کینې نیک عمل کې سمر غره او چې بد عمل کې یې سمر غره کې امام بخاری رحمه الله دا حدیث دې پر راوړې هم ده چې هغه چا په سیمونځ کېږي چې مسلمان دی او کافر نه دی عقیده د شرک نه ده نو موږ به جایز ده اگر که پای کې نقصانات دي د بدعت یا نقصان به کې بل په دې شرط آی کې به نور شرطونه شته چې وخت به صحیح وي موږ به صحیح وي او قرن به برابر یا شرطونه بکی دی بیا هغه به دمه خبره چې وخت غلط به بخپل ځان لمونځ چې مونږه غلط به بخپل ځان لمونځ کی هغه جدا مسلې دا خبره وته شو عثمان رضی الله عنه دا جواب ورکړي چې بس دی مونږ کی تاسو به مونږ کوي خیر دی عثمان رضی الله عنه په کور کې بنو دا محاصره داخله چې دی دا کور محاصره دا عثمان رضی الله عنه کور محاصره کا مسجد تنرا پرې خدای تر دې پوری محاصره شو چې خوراک اوس کا کيم په بند کې په عثمان رضی الله عنه باندې چې دنه دي خوراک هم نه ورځي وبم دي نه ورځي دا سره مې وسه شروع عثمان رضی الله عنه سره دلته مرګ لري ډیر زیات شته سوال دلته دا پیدا کیږي چې د صحابه څو شغه بدر خلق هغه زورور خلق هغه مؤمنان خلق چې کافران ته د دنیا په اثر کیږي هغه څه شو چې دا خوارج خلق او د ظلم ولا فتنه ولا خلق راځي عثمان رضی الله عنه شهید کی دی بیغه مناستی دی نو د دې وجه هغه که موجود دی څه کسان خو تری دی حج د حج موسم دی هغه لته دی مدینه سنه څخه خالی شوه ده څه کسان په جهاد باندې مصروف دی مجاهدین دی خپل خپل سرحداتو کې دی الته دی او دا کسان فتنه ولا د حج په نوم باندې مدینه ته راغلي دی نو مدینه من وجه خالد خود کسان بگی بیمشته مومنان خیص سید و عثمان رضی عنه مرگیری بگی موجود دی خود عثمان رضی عنه دا مرگیری منا کول دا قتال کول نه دا به وطویلی که تاس باز ما دفاع نکوی نه باز ما دا طرف قتال کوی نه با جنگ کوی سخت منا بیا کول دا دینا رضی عنه دا دینا منا کول کني دا غسره په دې وخت کې په دې کور کې دنه ډیر شي کسان محمد بن سیرین وای کله چې هغه شهید کېدنه دې وخت کې په دې کور کې د عثمان سره ډیر کسانو کاږي چرته مقابله کوله نو دا پیتنی والا به ټول شړلی ویو زغلولی به وي لیکن عثمان رضی الله عنه سهر کاو چې تاسو به جنگ نه کوي لکه واقعات به ذکر کی علی رضی الله عنه هغه جواب راولې چې عثمان ته چې ما سره 1500 کسان دي د زغرو والا زغری مغوست دي او توري وسره دي او د دې فتنی والا مقابله د لکولې شي او د لوجلې شي امر وکړه ناغوزا جزاک الله خیر ان ویو دای ویل چې نه زما د پاره به تاسو جنگ نه کوي زما په دفاع کې به یو قسم قتال نه شروع کوي جنگ باندې کوي حسن ابن علی د علی د زیو چې هغه راغې ترې په غاړه باندې هغه چې موږ قتال کو دمنه کې نه دا کار باندې کوي کچرت ته زما خبره مانی او زما تعهد کینې د څه وکړي ترې دی بنده کا خپل پلار خاله د لارش دا باندې کې ابو هريره رضی الله عنه غویل چې عثمان تاب الضرب په دې وخت کې دا وهل د دشمنانو د ظالمانو د ډېر ښکار ده اجازه ترکا عثمان رضی الله عنه ته ویل چې ابو هريره ته په دې خوشاله کې چې ما مړ کېو داخله کوم ټول مړ کې هغه نه په دې خو نه خوشاله چې تم مړ کوم داخله و یو کس مو واجنه ځکه چې یو کس دې مړ کو نو د دینه نقصانات پیدا کی می واجنه خیر ده ما دی ملکی وطب داخلی نو واجنی اغیان منک زبیر رضی عنو جواب را گولی گو چه ما سب بنو عمر عوف صلاح کرده چه تال در زی و از ما خبر طول منی از ما دروازه بانی ولر لیو دروان دیلتا ستا دفاع دا پارا اغاو تا سلام را گولی گو داری توی چه الحمدلله شکر ده چه تا اللہ پا فتنه کی نی چه ولی دی مفتونی نیسا مرگر یخده چه نی او الله دې تعالی زای خیر درکې ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم مرکز په هغه صبر کوم دا کسان مراواله زما د دفاع لپاره مراواله کعب ابن مالک صحابي اغا زید بن ثابت انصار ته ویل چې خلکو پاسېږي د عثمان دفاع وکړي کونو انصار الله مرتين د الله مددګار شي دوه ځله مخکې د الله د دین مدد کړي له اوسې به وکړي په دې کې زید بن ثابت ورنه او عثمان ته ویل چې منګه الا نكون انصار الله مرتين ده الله د دین په دغه مدد وکړي او پیره رسول الله سره مدد کړي اوس بستا وکړي ځکه ته خلیفہ د خلیفہ مدد دا د سیدې لکه د الله د دین مکمل مدد ناغو ته چې الله تاسو ورته خیر درکړي که زما طاعت منه په ځان مانی او ما خپل امیر ګڼي زما خبره دا ده چې جنگ بنه کوي پټول باندې هر یو کس باندې پابندي غلامانو اراده کړې و چې موږ دغه د طرفه قتال وکړو د عثمان د غلامانو مو رسته که دسی اتفاقاً جنگ الکشانی کڑه هم ده غلامان دو ایلو چه هر غلام چه زمان پی حقی نا دی جنگ نکی بلکه که چال لانس بند که او جنگ نکه و توری که خود لاغه دی زمان ده طرف آزائی دی کم غلام چه زمان ده پار جنگ و نکه دی خلق و سر لاغه دی زمان ده طرف آزائی دی هر کسی ما نکاو ده دی ده وجه نه کنی دلته پهلوانان صحابه موجود دي ډیر ښه مؤمنان موجود دي په عثمان رضی الله عنه باندې ولر خلک هغه موجود دي لیکن هغه منه کولای چې نه بکوي دا کار عام صحابه کرامو هغه ټول په دې کار خپه دي چې دا فتنه ولا ولې راغلي دي او د عثمان رضی الله عنه ولې دا مطالبه کوي علي رضی الله عنه ورغله دا یسر خبرېم کړی دي چې تاسو څه مطلب ده د الله کتاب غواړي لاول هغه رد وکړ به وتوی چې د الله کتاب کو غواړي خو وی غواړي کنه د الله په کتاب په فیصله وکړي پدې کې بازي کسان یې چرې رښتې وایي کنه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوړ زوم دي او د ترز وی دا هغه تاسو لپاره غلې دی او د امیر د طرفه تاسو دا خبره پېښ کوي مې نه کنه علي رضی الله عنه هم ولا ورغلې دي او هغه په یکړې دي په خبره باندې مخکې د دې محاصرین هغه په یکړې وو او به وسره دا خبره کړې و چې هغه 15 شرطونه لګولې عثمان رضی الله عنه هغه منلی وو ا پنځه شرطونه مو زموږ ته اسانه سان شرطونه جسمن کوم کسان دي شړی دي به تر واپس کاو مال یې صحیح تقسیم او خامیران مقرر کاو عادل باندې فیصله کاو نو غوږ دغه کوم الغرض صحابه کرام عام د دې خلکو پر اتګ باندې خپو خدا په ظاهر کې مسلمانان دي او د اسلام جامع اغوست د دیو او دنه به کې فتنه ولادي او سادهګان مسلمانانو مسمرګری دي د څنګه د چی تل څه کافر نه دي په دې کې به پټ څه کافر کسانمو خو ښکارا پای باندې اسلام صادر پروتو نو دا سوال نه پیدا کیږي چې د صحابه سره مدد ولې نه دی کړی. غیوس رکاو لیکن عثمان رضی الله دا خبره بد کړنه چې دا به نه کوي. د دې وجوهات سو وجه و چې عثمان رضی الله منه کوله په کار راځي سو در باندې راځي خو سره دفاع وکړي. د دې علماء کرام او محققین ډېری وجه لیکلي دي چې د دې ډېر وجوهات بعضی داینه ده دي. یو وجه دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد ته کتلې د الله حکم ته او د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم ته خصوصا شویو هغه حکم ته دا شویو چې تاسو به الله تعالی یو قمیص درواغوندي ای عثمانه قمیص نمرت خلافت یو خلافت به درکې بعض خلک برای لګي دا قمیص به تانه وباسي نو دا قمیص به تانه وباسي تر دې چې تا په شهید کی او جنگ بم نه کړه د جنگ نه من کړو او ور سره د دین من کړو چې دا کار وته پر دین نه لکه دا سوال موزن کې ناراضی چې ته به ته بچی پر خوسته وکړه کډیر کسان دا مطالبه د عثمان نه کړو صحابو ته کړو چې د شوکه چې ته دا شو ته پرې ده لیکن هغه ته نه پرې خو د دې حدیث په بنا باندې اگر وایته اوسته و چې چاته مطالبه کړو چې رضی جن اوزه نو یو وجه دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر ته کتل اغه دا فرمایلی انه عهد عهد ایله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لوځه چې ما سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ستره تکړه دی مبارک فانا صابر علیه زه په دې باندې صبر کوم ترې چې شهید شم ما دا حکم د څه شوی دی په دې کې د الله رسول حکمتونو د موجه عثمان رضی الله عنه بداویل چې زه ځکه کتاب نکوم چې الله اكون اول من خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم فی امته بسفك الدماء د شنو جزاء ولا نه امه تی رسول الله نه شمه چې ما دغه د امه تی ویني ته کړی دا ویني ته ولا ته بده ښکار کیږي د مسلمانانو ویني دی ته یوم د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمان به زمه جزبه لګیم د مسلمانانو ویني به ته یوم په قیامت کې به الله ته پېښ شمه چې رسول الله د امه تی نه دتوی کړی باج خلکو کې د نرمۍ مزاج دی نه د بلچا دا وجل او تبع ښکار کیږي د یو میګي وجل مګه ته سختي چر دا میګي مې د الله سمول شي دا به څنګه چل شي د الله د حساب نه دیږي باج انسانان د شي وی چاغیو د پیغمبرانو قتل مته آسان دي د صحابه عثمان رضی الله عنه پاک کسانو کې چې د یو مسلمان کو ظالم هم د قتل نه غواړي چې د دلاسه وشي نرم مزاج دی عثمان رضی الله عنه بای سړي کې الله سختي چې بای کې نرمي ده کې نرمي وړي راځه احتیاط ډیر کاوه بلغه امر وته درې موجه بازار روایتو کې دا راغلی ده چې عثمان ته دا پته لګې دلی وجه دا باغین چې صرف زما وجل غواړي فقط د نور مسلمانانو سره کار نشته نو زه د سنشم کولای چې زه دا نور مسلمانان د ځان لپاره ډال کمه د ځان حفاظت وکم د نور به شهیدان کمه خیر ده زه یو کس یم زه دی شهید شمه خو دا نور مسلمانان محبوس شي کله چې باغین راشي او د ډیرو خلکو مطالبه به خو د مسلمانانو دفاع کی دلته ایو راغی د یو کس مطالبه لري صرف دا یو وجه دی یا دا یو لري کوي نو د دې د وجه نه عثمان رضی الله عنه ډال جوړ کده مسلمانانو د پاره او مسلمانانو ډال نه کړ د خپل ځان د پاره چې دا یې نه ډال جوړ کړي خپل ځان حفاظت به وي بل وجه دا وا چې د ته پته لګې د لوی وجه رسمه به دې کې اسم شهادت دې زه شهید کیږم د الله په لار کې شهید کیږم نو د دې د وجه نه پروا نه کوله سړي دا پته چې رسمه دې لار کې شهید کیږم شهادت را دې ملويږي به داغه نه پروا نه وي بل وجه علماء ذلك دا عبد الله بن سلام صحابي چې دا يهودي او به ایمان راوړ د ډېر خمس مسلمان ډېر خ صحابي د تورات عالم او ډېر په ابتدا کې ایمان راوړ او رسول الله څنګه جنازې یې مل ورکړ هغه ته دا مشوره ورکړې و چې الکف الکف یا عثمان ځان وساته ځان وساته فإنه أبلغ لك في الحجة چې ته ځان وساته د جنگ نه کنه دې کې بستا دلیل ډېر مضبوطي د الله په دربار کې به مې په خلکو په نيز باندې ووم چې دا کډیا سړی ګور ظلمني وایي ظلمې په وکړه زه ته وسو او کته چرته اقدام وکړ خلک وایي دم کا او خلک پرال بس وی واجن په دې وجه باندې دا مکاوه دا سره پنځه وجه وی چې عثمان رضی الله عنه قتال نکاو اصل وجه دا و چې د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې و چې ته تبن بده سیم امتحان راځي نو ته به صبر نه کارل نبی صلی مستبر بالحق معطيه فحق بنك لك ولا هذا حق وركون كي ويلو بعد القتال ده نك ولا وجه واش ما غدا داخل خلافته تولي نبره خدوش ته حکومت دا کرسی به ته پرخوست دی غیدی پر غلیوه کله کله جو پتنه جوړیږي او سړی د کار استفری دی کنه الکه دا د ستاسو شي ساز نه کوم نو دا هغه وجدا دا معاویر ځانو ته مشوره ورکړی و هغه مراوختي و د مشورې لپاره مخکې نور مرګری مراوختي مشورې ته خسته وخت وخت عثمان د مشورې د مرګرو سره کولې د صحابه او د مشرانو سره د کبار سره د فتنه د مخنیوي لپاره په مختلفو طریقې به اختیارولې چې د فتنه ودری خدای دې نه ولي فتنه چې پر شروع شي به شروعي عقیدی نظری خراب شي بدګمانی نه پیدا شي دا د وژنې د ټولونه خراب شي معاویر ځانو ته ویلو چې دوه کار به وکړو یو دغه چې سید اعظم صلی الله علیه وسلم ته شامل لرخه خلې دی او ډیر تابعدار دي زما الته بدواړه وشي او دا مدینه دې ته فريده بچ سب کې کې دي کوي حکومت دې دی وی او دین دا مشورې ولا ورکړل کته دلته مدینه کې دن نه کېنی نبی بزو د شام نه یو فوج راولېګم په مدینه کې بدن نه وسیږي کڅه فتنه پیدا کیږي دا فتنه لاغه وخت نه راغلی د دې زمانہ وا کدا فتنی ولا چرته راځي نو ته بدای فوج به مقابله کې استاشاته بولاړ عثمان رضی الله عنه خبرې پرې خو دي او ارته زما د مدینه نه شام ته تک د نزد رسول الله غونډې تر نه پریدم که زما مریم پرې کړې شي کنه دا خیت العتق می پریکړه چې د مری رګ در رسول پری کې خیر ده خو چې رسول الله غونډې ته نه محروم نه شي جوار در رسول الله نه پریدم شام کې جلال جمع دل د نبی رسول الله صلوات و سلام غونډې ته نه نه محروم نه اور چې ستاده فوج علی ګل دین دام زنا نه قبل مو وجه دار چې دلته مهاجرین او انصار دي هغه باندې علاقه نه څنګه چې دلته بوسی کې هغه باندې مزه تنگ کړي ریسکونه پنه تنگو مالاقین پنه تنگو د الله امر ته صبر دې زلاش هغه دې طریقه ولر مغیر ابن شعبه صحابی ته ویلو کله چې دا محاصره ډیره سخته شو دغه وخت ته ویلو چې دوه درې کار وکا یو ته د حکومت ایست پرې ده او یاد شه وکا چې بهر راوز او مرګری د سره دیشته قتال شروع کړي چې جنگ وسو شروع او یا په دیوال کې بسوري وکړه په دې بل طرف باندې وزه او خان بل زرا اولم په هغه باندې کې سید مکه ته لاړ شي په مکه کې داخله په تاب باندې حمله نشي کولای نه دی مقابله کولای شي د درې خبرو دغه وکړه عثمان رضی الله عنه د دې ورو جواب وکړ هر چا دا خبره چې سړي او ته خلافت پرې زمانه دا ځنه شم پرې خدای وجه دا ده چې ما ته رسول الله مر دې باره کې یو قمیص به الله درشي هغه به وباسي نه زه دا امر نشم پرې خدای بل وجه دا ده چې دا خو یو نعمت ده الله تعالی مال را کړی ده د الله پاک د دین خدمت ده نو دا به د دین شکرې را دي چې دا چټي به چټي گزارم دا خلافت یو نعمت ده چې الله مال را کړی ده دا ځنه شنه شم پرې خدای بلا وجه او دې بل وجه د عبد الله بن عمر پر روایت کې راغلی ده ورسته غو روایت ذکر کی نو دا څه څنګه شم پرې فضل او قتال چې دغه من کوم دا غي وجه مخکې بیان شو چې نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی ده دا خصوصي منع کړو دغه د خصوصیات نو دا خبره او چې مکی د تک دین حالت منظم یو خدای نبی صلی الله علیه وسلم گاوند ته پاتې کی او بل یو حدیث نه یریګم یو حدیث کې دی وای د مکی ته به یو ځای راشي او هغه به الحاد په مکه کې وجلته به جنگ شروع شي داغه په وجه باندې نو عليه نصف عذاب العالم دا عالم نه مې عذاب په هغه شری باندې چې په مکه کې کل الحاد شروع شي نو زه یریګم ځان سره چرته نشم دا دینه یریګم چې چرته هغه ملحد سره زه چرته جوړ نشم چې مکه ته جنگ وېسم کله ردل ته بناستې ما دا درې وړ خبرې ما غره عبد الله بن عمر مته دا ویلو چې ګربا شي پرې نه دی کلکشه مضبوط شي اغه ته په مضبوطوالي امر کړو دا یو ته تسلی ورکړه چې زه تا نه تاسو کوم چې دا خلک چې ته ته بچی پرې د نن سبب د دنیا کې همیشه پاتیش مخلص په دنیا بغیر نه به مرګ دي و چې تی پرې نه دي داخله بنور تاسو سوي کې مړ بدی کېند مرګ نه خوفه بل حق ده څنګه شته کنه مرګ د پاسه اوس څنګه شي کوله اغه له اغه د مرګ نه خو نه مس نه شي کوله و د جنت جهنم مالکان دي جنت جهنم دي واکې دی وای نه نبی ته وجه دا کار پیدا شي الله تعالی دا نعمت درکړي دی ته حکومت پیدا کړل شه مضبوط شي عبد الله بن عمر سره ولاړ په دې کار کې دا رنو صحابه خو باج اوسه په دې مجلس کې حاضر او باج بهر زکه دبا منه کول چې مراد هل غرض دغه طریقې او دا وجه و چې عثمان رضی الله عنه سره خمرګری موجود دی خو هغه به منه کوله چې زما دفاع مکوي په دې کې محاصره هغه بند را سخت شو چې وبم په بند شو خوراکم په بند شو نو بازی کسان ته جواب ولګی چې دا وبخه مونږ تراله گی علی رضوان ته جواب ولګا هغه کوشش وکړي چې ابوته ورورسي لیکن وسه ونه شوله. ام حبیبه رضی الله عنها چې واده رسول الله صلی الله علیه وسلم بي بي د ناغي بار کړی وي او خوراک د خوارج له مخې لرال او استمنه کړه د قچره وله نږدې و چې هغه ته گزار کړی وي چې وبو بنه وړي. هغه رسمات څه هغه سړي سره کار دي څه د بنو مېوس او سیتونو مېتونو څه خبرې دي دی له ورځ مو نه دا دروځ نه دلې دي نو دا هغه ډیره بيزتي او حد پورې وکړ نږدې و چې گزار کړی وي رسول الله صلی الله علیه وسلم بي بي د امهات المؤمنین نه ده چې سړی کله سړی د سړي خراب شي کنه به دې چالي حاضر نه ساتي. صفیه رضی الله عنها د عمر بن خطاب لور چې د نبی صلی الله علیه وسلم بي بي دا غیم دا کوشش وکړ لیکن د خلکو منه کړه کچره ولا واله چې دا وبوي نشي ناغي به گاوند د اسمان سره نه وای په دیوال باندې لرګي کې خو فاغي باندې ته خوراک او براولې وای لرګي په واسطه باندې په دا محاصره د اسمان رضانو سخته شو لانه په دې کې اسمان رضانو دی کسانو ترا کار شو دوزل را کار شو دی عزت چې دی باندې حجت خپل قائم کی یو پیرو ترا کار شو او دی دیوې کتا شو کې کم سړی چې هغه سره خبر وي مدیو ته ځان را مخې ته کړ چې دا هغه صاحب ابن سوحان نوم دی خارجیو ځان سړی خو په دین باندې نه پوهیده هغه ته دا ویل چې تاسو څوک سره غلې است وای مونږه قران کې راغلي دي چې او دین للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر. الله اجازه ورکړي دا کسانو ته چې په ظلم شوی چې قتال دی وکي او الله تعالی به سره مدد کوي. الذين يخرجون من ديارهم بغير حق الا يقول ربنا الله دا څنګه پېښ کو ځان سره ولګول چې مونږه خو تا شړلی او د زمکه نه دي استلی او بغیر د حق نه دي استلی او مونږ خو توحید ولا خلې کی مستاسه قتال جایز دی مونږ تاسو جنگ کو نو عثمان رضی الله تعالی به دا رسته ته نه وسول ولا تاسو د قران په مطلب نه پېږی د قران ایتونه به زی عمل کوي د قران ایتونه به زی لګوي قران چې دی فقاهت غواړي او په غواړي که تاسو نشته به دی باندې دا ایتونه خدای صاحب در رسول الله مبارک چې مشرکان شړلی د مکه نه او ظلم یې پکړو هغه د توحید आवाज کا مونږ ته نه پرې خدای عبادت ته نه پرې خدای بندګی ته الله تعالی فرمایي چې هجرت وکړي چې هجرت یې وکړي به ته اجازه ده قتال ورکړل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع والصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرة وديتون تاسو څه نه ګوري چې الله تعالی د کافر مقابله کې مؤمنان دې لپاره ودرې چې د عبادت خانی محفوظ شي. عبادت خانی خو لګي منګه بدو زه خو د دېات اهل یما دا زما مبارک نه نازل لسته سو مبارک نه دی نازل هغه غله هغه ته واپس شه ځکه چې څو سره نو علم سره نو جهالت والو به هغه دروازې لرالو دمکی د قطر چې موږ ته وجنو عثمان رضی الله تعالی کاره شو خپل فضایل او ته بیان کړ دا د دې لپاره چې کدا شهید شي چې خلق د سیونه وایي چې بدګمانی پیدا نشي چې راکې وکړي چې مړی کړ خپل فضایل بیان کړ د دې لپاره چې خلکو ته پته ولګي چې دا شهید مري دا خلک ظالمان دي په دا مظلوم دي. نو دا یو چې اخر ورځ نه څو خبره ته پوس کوم او مال دې صرف صحابه جواب راکې دي علاقه کې چې اصحاب رسول الله دي حاضر دي هغه دې جواب راکې ځکه چې هغه ته پته لګي یو دا خبره وکړه چې تاسو ته دا پته شته چې د حرا غر چې دی په مکه کې حرا غر جبل نور چې وته وای په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق او زوم او نور مرګري وو په دې غر باندې زلزله رااله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې غر ویو او غر ته ویل چې اوس به ته حرا پارام شه فإنما عليك النبي فتاخد پاسه پیغمبر ولاړل او صدیق صدیق در باندې ولاړل او شهید او شهید در باندې ولاړل شهدا څوک په غزه کې یو پکې عمر ده بل عثمان ده او بل طلحه ده بل زبیر ده دا کسانه دي ټول ته شهدا ویل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویل دي کنه نو ډیر مرګورو لاس پات کې چا بالکل دا حدیث ویل ده نو دوی ویل چې الحمدلله دي ټول اقرار خپل وکړه دي کسانه اقرار وکړه دي نور واوري ده چې زه شهید یم ما چې څوک وځي نو زه به شهید کیږم ځکه چې الله رسول ما ته شهید ویل ده نبی رسول الله چې دا شهید وایي فرشته شهید یو شهید دي ته وایي چې ظلمن وجل شي کافر یا بل یو ظالم یو جن دي ته شهید وایي الله په لاره کې شهادت معنی هم دغه چې ظلمن څوک وجل شي په اسې چټي بانو باندې په معمولی شبهات باندې د یوسری وجل دا د شهادت سبب دغه ګرځي به جمع دا خبره وکړه چې تاسو دا پته شته چې غزا تبوک کې پیسو ته ضرورت او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک دې چې دی دا تیاره ورکین الله تعالی با اغله جنت ورکی او دا صدقه به قبول شي و ما غ کار وک دا پویګی کنه په دې خبر وایو موږ پویګو دا خبره شته نبی رسول الله علیه کی فرمایلی کنه چې ما ذره عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان له ضرر ورنکی چې نن نو صدقه کوم عمل کوي یعنی کوم ګناونه وکړه مټول د الله بخلی دي تبو غزا کې دونه مال لګولای دریم دا خبره نبی صلی الله علیه وسلم کړی وکنه چې دا مسجد تنګ شوی دی د پلانکی کور به څوک وایلی الله به دا غل په مقابله کې جنت کې کور ورکوي ما ایستوا خست تاسو دا فتا شته غی اقرار وکړه جواب دا نبی رسول الله خو ما سره وعده د جنت کړی چې الله جنت ته بوځي زه جنتیم او جنتی تاسو وځنه ګوره بیر رومه یو کویو د يهودي هغه د ابوبکر سوالي صحابه به تنګول وبو به نه ورکول نبی صلی الله علیه وسلم سره نور دې خوږي وب نه وي په مدینه کې نو یې فرمایل څوک نشته چې دا کویو واخلي دې سړی نه او وقفيږي خپلم ته د یو بوکی په مقدار وبسکي نور مسلمانان دې سکي فيجعلوا ذلوه كدلاء المسلمين مطلب دا ده وقف دې عثمان رضی الله عنه صلی الله علیه و آله خپل خالص په صبح باندې مال کوي واخست يهودي لمه پیسې وروش ما لري تقریبا چې په 15000 روپۍ باندې اخستې په هغه زمانه کې 35000 درهم ډیر شهره زمکه ارسي اخست ابه کوي وقف کو عثمان رضی الله عنه اوبر اورل نور مسلمانانو ته اورل او دا دی باندې مال د جن زیر را کړو دا صدقه نه اویل او دا شانته ده طالب دی باندې جن زیر در کړه شه ده دا ټول په ځای له ته بیان کړ چاری اقرار وکړه دی انشاء الله تعالی څنګه په گواشه داخله ګوره اقرار کوي زما د فضیلت زما د کمالات اقرارم کوي زما د دې اقرار کوي دا شهیدم د جنتین دی بین لګی دی ما مقابله کوي نو دا خپل حقانيتي او ډول کو دا د ته دفع دا وهم وای وهم دفع کول خلکو د کمالو دغه تهدید بل قتل ورکنه دی ویلې قتل باندې دمشول ورکړه نو دی ویلې چې ګوره یو مسلمان چې وجه لکی دا غې درې وجه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې یو مسلمان نشي وجهله الا باحدى ثلاث په یو د درې خبرو به وجه زنم بعد احسان چې زنا وکي واده کړی دی د واده نه بعد راوي زنا ولګي سلور زنا وکي نو سلور ګواهان به پیش کی سلور ګواهان چې اقرار وکړي چې موږ په دې زنا باندې حقیقتا ولیدل نو به به راځم کړی شي په حکم دغه درجه باندې دایو سورته ده دیم نفس بن نفس ده چې سره اولی کې مسلمانې وجلې ده قصاص به واخ یقینا چې دوه غواهان پای کې پیښې دوه غواهان عادلان مسلمانان متقین راشي هغه وای چې موږ ولې د ټوپک راخسته او پلان کې پیښت سره به شکونه باندې مسله نه وایي شک باندې وجلم نه راوایي چې دوه مسلمانان یقیني سي خلک چې د قاضي په دربار کې گواہی ورکړي چې موږ ولې د دې سړي د قتل کړل اصل لاره کې ناس نو لاره کې کنه سره باندې حقیقتا دیو ټوپک استعمال کړی دیو چاقو توانچې استعمال کړی دیو ور لږه استعمال ناغه وخت کې به دا قتل ولې شي او درې مې دا فرمایلی دي چې هغه سره چې خپل دین پری دی اطارق لدین هی المفارق للجماعات چې دین پری دی کافر شي اسلام نه واوړي بل دین ته واوړي ناغه به وځنه ناغه ویل شي قسم په الله چې ما خو زنا نه په جاهلیت کې کړنه مې په اسلام کې کړل او نه مې څوک وجلې ده قصدن ما څوک وجلې نه ده مګر دا کې جهاد کې وجلې شو یا سړي باندې قصاص قائم کړی نه هغه شوی دي نور د سقطونو باندې کړی او ما چې کوم اسلام راوړل دنه په دې باندې بل دین د سره غواړم نه نمر تاسو شوی ما نه د اسلام په مقابله کې بل دین غواړم تاسو ما په څه باندې وایي او دا مته چې خلک ما موج نه زستا سرور ولي مسلمان اورور او تاسو ما وایي والي مې په تاسو باندې مشر مې دا خپل حجتونه په قائم ول دي د پر نرم خبرې کول او که زم مرکم دا نقصان به وشي چې زمانه به روسته تاسو اتفاق برانش همداسې به اختلافات او اختلافات به یو شریک به مونږ غواړو نه کوي او به به دشمن در باندې غلبه وکي به به غواړو چې حالت در باندې را نشي لکه دا وڅ څنګه د امن حالت ډېر ښه کني زیته نه وتاو لیکن زه چې پر خراب شي د خبرې په چا باندې اثر نه کوي په داخل کو دي خبره اثر و نه کوي په عثمان رضوان برائت هغه بیان شو الحمدلله پورا وته وضاحت وته وشه پدې کې د خوارجو د څه وکړل شي داغه دروازه ما تاوله بار یو دروازه نه ایته ور ور واچو پدې کې بعضی مسلمانانو د عثمان رضی الله عنه د اجازه نه په غیر باندې ستجن شروع کړ هغه به منی کول او دو ستجن شروع یو خنیس باندې منی یو سره چې اگر اول کې د هغه جنگ شروع کاوه کې شهید شي حسن بن علی به کې زخمی شو عبد الله بن زبیر به کې زخمی شي عثمان رضی الله تعالی او ته چې الله ته وګورې زه تم چې جنگ مکوي تاسو عثمان د طرفه بالکل دفاع بنه کوي چې ووم کړل او دا وخت شولې وینم ټیکړل غواره تاسو به دا غیزه موارسته هغه منی کول چې دا بنه کوي ځکه خپل مخکینو خبرو ته کتل هغه باندې نظر وو کوم کسان چې کور کې غیسته ویستل چې بس تاسو روزي تاسو جنگ کوي ما یوازې پرېده زه دې ځان لا پاتې عثمان رضی الله په کور کې بیا ځان لا پاتې دا نو مسلمان ایسته ویستل دا خوارج پران نه وتل په دې کې څه کسان رال هغه را داخل شو نو یو محمد بن ابي بکر د ابو بکر صدیق رضی الله عنه دم په دې کسانو کې دی فتنه والا ولا زین کې خبره چول او غلطه هغه چرغه نو عثمان رضی الله تعالی چې ستاپ لار ابو بکر زما دوست دی مرګره مې ده تا سره نه چې تما قتل کی ته دل نه ته یو صحابي در رسول الله مرګره کوټوال کی نبی دا سم لیدل ډیر معصوم او نور خلک یې منه کړي دا کار مکه وای دا عثمان رضی الله عنه وجل سید نه دی دا نه راوای دی ټیک دا نور کارونه وکړي خو لیکن دا وجل کار مکه وای لیکن دا خبره چا ونه مرله بس هغه شاتش په دې کې بل یو خارجي د مصر نه غراغه نو هغه عثمان رضی الله عنه ته قران پیښ کړي دا الله قران زما ستامنځ کې درازه په دې فیصله وکړه هغه لم حیا وراله بار وات بل یو خارجي هغه به سند سره نه واته نو عثمان رضی الله عنه د مری نه وینو او دا په دی وخت کې د دواتیا کال په عمر باندې بډا مو سپینګریم عثمان رضی الله عنه چې دی وخت قران هم کوله او کړو ځان ته خوسته منځ کاو او قران لوستو د الله سبحانه وتعالى کتاب دایمه کې ته خوسته په دی باندې هغه د مړینه ونی وړي سختي سره وکبل کس په سراغ نه په سر باندې وو په یو لرګي باندې نو بل کس سراغ نه هغه په توره باندې وو د الله سيته پریک داغه نه وینې تیر شو نه په دې قران باندې وای په دې شو دا آیت کله وکړو چې فسایق فیکهم الله والسميع العليم په سورته بقره د آیتونو الله تعالی بستا کافی شي الله خپل نبی ته وایي الله سميع العليم ذات ده فسایق فیکهم الله دا د عثمان رضی الله عنه کرامت چې دا وینې څاڅکه په دې آیت باندې ولګي د اشاره دي ته وایي چې دا قسم خلق د ظالمان دا الله نه پریدي لکه ما چې مخکې آیتونه ویل د سورته انکبوت اولنی آیتونه دا الله سبحانه وتعالى نه پریدي لکه هم دسی وکړل چې دغه ټول کسان دا څه چې وو دا کوم چې سرکړه خلکو دا روسته ټول قتل کړي شوی دی الله تعالی مړ درکړي دي په خپل خپل مقامات باندې خپل خپل اوقات کې یو هم نه دی پرې خوسته خو ترتیب سره عثمان رضی الله عنه په دغه حالت کې هغه باندې شهادت استراغه شهید چې په دې حالت کې د لاس د پرې کول له وجنه د مرید نه ولا د سر د ماتول د وجنه نو په دې کې دا غزا او جو دی وخت کې خځه ونه ایله دا غنیم واغه پیرا پرې وته نه دي کې یو خارجي دا غي لاس یو دا ګوتې دې پرې کړل او به راول کېدنه دا غي په شابه د سلا سره د ورانه د پاره مفسد نو په دې کې د عثمان رضی الله عنه غلامان او دوه کسان غران نه وته لغې لقار ورغه یو نجیح دا غنیم و غران نه وته او دا خارجي په دې سر باندې و وشته مردار چې مړ یو په دې کې د سودان نمو سودان ابن حمران خارجی په دې کې بل خارجو ابن قتیره او ته هغه راول کې دغه نجیح غلام است شهید ک نو یو نجیح غلام شهید شي عثمان د دوه شهدا په دې کې دغه بل غلام دغه سبیح نمو د عثمان د غلام هغه راو دغه د ابن قتیره ملک نو دوی کې مردار شول د دوه شهیدان شو یو عثمان رضی الله عنه یو دغه غلام پدې کې یو خارجي بل روان نه واته نه هغه ویل چې رد عثمان وینه موږ له حلاله ده نو دا مال چې حرام کړل زوی چې د کور مل تعالی کو ته څنګه ګور ځان د پاره چې مسلې ګوري وینه حلاله ده نو بس مال یې حلال نه راول کور یې دا کاو تعالی کاو نو دا هغه زوجي په غاړه باندې یو هارو امیلو هغه دې لری کو وی خسته ته ستر چې کوم کور کې یا سمال و هغه او دا هغه زوجي له ګوتې ورلري چې ګوتې ورلوی نه غبل غلام چې کومه غصبیه دی غلب دي خار ورغه بیا غلطه خبره دې سړي وکړه چې وې هو امکی ما اتم معجزته عجيزه ما اتمها دا د یو فاحشه خبره وکړه چې دا څونه غټه کزه حاصل لغه د خبره ده په دې کې دغه غلام له کار ورغه چې دا د کور تر نه وته او ناغه دغه خارجي په دې سر بنو غیب شي مردار دا څومره په دې کې وشه د دې کسان عثمان رضی الله عنه شهادت مند په دې وخت کې ابن عبد الدنيا روایت راوړل دی وای دا زنانه چې دا ډېر مستجاب دعوت و د دې دعاګانې قبل دلې نیکه خزا و ناغه دې خارجي ته چې دا چا په گزار کړو په عثمان رضی الله عنه ته شهري لاول وکړل دا وته ویلې چې شل الله يدك واعمى بصرك ولا غفر ذنبك دا درې خیری وته وکړل چې الله دې ستاسو شل کی او استاد استرګي د الله لاندې کی او الله یې مغفرت ونه کی روسته زمانه کې وای دغه خارجي یو راوی وای ما ولید په مکه کې طواف وکاو د بیت الله نه پس ترګ باندې وروند الله شي شلو او دا دعا یې کوله چې الله مغفر لي ولا اخلك تغفر لي الله ما وبکا خو ګمان من نه چې ته ما وبشي چاو ته چرګه دا څنګه آشنا دعا کې دغه دعا هم د شان دا اورېدل روسته زمانه وا نو هغه د دې وجه دا و چې په عثمان باندې ما گزار کړه او ما ته داغه خزي خيري کړي دی او دو شيري را باندې ښکارا لګېدري چې لاس مم شل شوی دی استرګي مم بلندې شوی دی او درې ما خيري را ته دا کړی چې الله دې تا ونه بخي مغفرت دې ته ونه کی نو دا خيره مم را باندې لګېدلی الله تعالی به ما ونه بخي مغفرت دې ته ونه کی نو زکه د شوی ما چې ولای خالو کته ګمان منه چې تمام معاف شي اوس ته دې خپل ځان باندې پوهېش عثمان دا چې شهادت مند کنه بار خلک ایستا هغه حیران شو چې لکه دا غریب ولی په څه باندې شهید کی دا کم کسان چې دې فتنی والا سراغلی دین اغیم پیدی کار خواه پشلو زکر دا عوام و خلکو خود دا نیت نو چه دا بگنی وجنی دا ایخو نیت داو سرب عثمان رضوان دا خلافت نلرکو دا دی بزی بل مقرارو او دا دی فتنگرو خو غلط مطلبو دا اغا وجل و قتلول و ختمولی غرزو نو کشران تا اس پا تاولا گئی چلا که داو غلط کاروش پس ایمان شلو ندامت والا سو چریر غلط کارو موکا و ظلم موکا و زیتیران وشو اپدې کې دا بعضي ظالمان چې بیت المال باندې وره بیت المال کې لکښنه مال پروت هغه هم جوړ کړ پدې کې هغه مشران او صحابه چې کوم بار وایي ته خبرونه وشول ارسو کورونه کې وزګه فتنې دورو زبیر رضی الله عنه ته خبر وشو چې خلکو قتل موکو به پښیمانم دي ناغو دایته ولسته چې تدبیر کوم دی جوړ کړو د قتل نو وحیل بینهم وبین ما یشتهون کما فعل به اشیاء من قبل انهم كانوا في شك مريب دایت د قران ورسته چې وسکو د دې خواهش ده چې دا کار موږ نه وکړې لیکن دا خبره خو زید الله سوه تعالی او ان لله وان الیه راجعون او اسمان ته دعا وغړله صادر ځان ته چا خبر ورکنه هغه ویل رحم الله واسمان الله دې په رحم وکړي ان لله وان الیه راجعون ویو او دا اتنه سره د کاه په تلاوت کړ چې قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمال الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا دا خوارج خلې شي دي دا غلط نظریات او عقیدو والا خلق مسلمانان وجل والا دا خلق دي چې هل ننبئکم بالاخسرین اعمال دا عمل په لحاظ تاوانان دي عمل برباد او ګمان دار چې موږ نیک کار کوو دا وي د دې خلکو مبارک نازل چې به تحقیق لګي دي کارونه کوي دا آیتونه د مبتدعين او غلط نظریات والا د ظالمانو په باره کې نازل دي چې ګمان یې دار دي چې موږ نیک عمل کوو او منځ کې هغه فساد کیږي علي رضی الله عنه چا خبر وکړ هغه رحم الله عثمان او ان لله وان الیه راجعون ویل دا آیتونه دا ان لله نه بعد دا آیت ولسته د سوره حشر چا وتوی چا په ایمان دی و دا د سیدی لګه د هغه شیطان رونه دی کما مثلا شیطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين شیطان را لګی سید دعوت ورکړي چې کافر شې چې کافر شي به دې ستغه شروسته شي ابي ادوار الله تعالی جهنم ته بوځي نو دې کوس په ایمان دي نو سبب یو هغه علی زهر او یې دله خو شهادت ورکړه عام مسلمانان په دې کار باندې خپش په دې وخت کې عائشه رضی الله عنها هم حج ته تللې وه او دا فتنه لیدلې وه خو د دې فتنې نه د ځان بچ کولو لپاره او د دې فتنې د خورولو لپاره دا لار اختیار کړې وه چې بهر وته حج ته است روانه شو او دا مختونین خلک راغلی مدینه ته دغه وخت او خپل روټ تم دعوت ورک محمد بن ابي بکر ته راځه ما صحه ته لاړ شه غرض دا چې دا فتنه خورش د فتنې د خورولو د پاره د فتنې د ځان د بشکول لپاره ځکه مهات المؤمنین د مشرک زی د یو فتوا د غیو مسلې ته خلکو رجوع کوله رايت خلکو قتل د په دی وجه باندې هغه مکی ته لاړه بیل ته په مکه کې خبره شو چې عثمان رضی الله عنه شهادت مندل عام مسلمانان په دې باندې ډیر ودردیدل عام مؤمنان ته ضرر ورسید او دې کې دا بعضی خوارج چې کوم هغه خوشاله او اکثر عوام چې دي عوام الناس چې کوم دي سره غلي او هم په دې کار خپه شو چې دا ظلم وشه موږ د لاسه چټي کارم وکړو دې کې څه پیدا و حسن بصری وای دا یقیني خبره عثمان رضی الله عنه کړو چې روسته به د خلکو شریک دي په اتفاق باندې منځ ونه کړ او شریکی به د څه وحدت نه لکه څنګه چې مخکې وو اختلافات دا اختلافات به روانو تر هغه د معجر زنده حکومت پر د اختلافات به وو د دې خوارجو د لاسه د غلط عقیدو د غلط د لاسه د اختلافات وو د دې ناکار خلکو چې په ملک راغلي دا غي د لاسه د اختلافات وو به د عثمان د معجر زنده بچی چې کله راغله او غل خلیفہ ک نو به دا خبرې به ته ودرېدلې او به جهادونه شروع شول د مشرق مغرب پورې علاقه الله پته کړل د عثمان د معاویه بن ابي سفيان په زمانه کې چې کله د هغه حکومت راغې نو به هغه وخت خدای علي رضوان په دوري خلافت کې اختلافات دیرو اختلافات او دا اختلافات د ناکار خلکو پیدا کړی او اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم اختلافات نه پیدا کړل پاک خلکو د دې د وجه نه یو صحابي د عثمان رضوان په قطر باندې خوشاله شوی نه دی ټول به خپه شوی دی درمن شوی دی او نه یو مسلمان صحابي چې د رسول الله صحابي وي هغه د په قتل کې نه شریک شوی دی نه په خوشاله شوې ده نه چاله مشوره ورکړه ده چې له کور شي به دا کار نه شي محمد بن ابي بکر صرف یو کس هغه مور پویا کې دا کار مکوا هغه چا غلط پویا کړو چا وته ویلو چې دا عثمان رضی الله عنه چې د زکه ده قتل لایق ده چې ستاسو په باره کې مصر ته قتل غلې ده هغه د والي ته قتل غلې چې دا محمد بن ابي بکر کله درشلته مړک ستاسو په باره کې وې دي سړي کلی دي حال لاګه چ عثمان رضی الله عنه دا خبره نو کړ خو دي ظالمانو د دروغ خط لیکلو واغی ته لګلو او د مسلمانانو کې د اختلاف د پیدا کولو د پردا طریقه باز خلکو لورزي نور یو صحابي الحمدلله په دې کې نه دی شریک شوی هغه الله تعالی ته محفوظ کړه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم په تفجع او کا درد په کاره کا بیا عثمان رضی الله عنه چې شهید شوی د 20 کال په عمر ده او د جمی پر د شهادت مندل او حدیثو کې د دې چې جمعې پر ورځ باندې وفات شي الله د قبر د عذاب ته پوسټ نه کې چا سي وفات شي د قبر عذاب پاغه چا نه ان فتنه القبر امتحان په قبر کې به ناراضي چې یوم الجمعه وفات شي صحیح حدیث کې دا راغلی جمعې ورځ مرګ دا غوړه ده د یوم الاثنين د پیر د ورځ مرګ غوړه ده نبی صلی الله علیه وسلم الله غوړ کړو او یو صحیح حدیث کې جمعې د ورځ مرګ او به شهادت چې په سره مند کې نو گویا کې دوه شهادت دي دایمن د کړل او به دا هغه چا د لاسه چا ډیر ناکار خلک دي شر الخلق والخليقه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دی د لاس څوک ملشي دا ډېر غوره شهید په دنیا کې او دی چې د چا د لاس ملشي نه غړي رټ مردار دي خوارج خلکو په مبارک ویلو شر الخلق والخليق رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي نو د ظالمانو د لاس ظلمن هغه وجل چې په ډېر صبر باندې او حلاله چې حق مدا کاو او خپل د بل چا وینه نه توي ولا ډېر د کمالات په هغه کې یو شهادت مند کې به بعضي روایت کې دای دي چې چا ول غسل مبارک لیکن راځي حدار چې عثمان رضی الله عنه غسل نه دی ورکړ شو ځکه دا شهید شوی دی عمر رضی الله عنه دغه غسل ځکه ورکړ شو چې دغه په شهادت درې ورځې تیر شوی درې ورځې پس وفات شو او کله چې خبره ترې وکی نو به با غسل ورکول شي چې خبرې اونې کې سمدستي مړ شي نه به دغه پر غسل نه وي سمدستي وفات شي دا یا به وشي حالت کې به وشي حالت کې وفات شي نه به دغه پر غسل نه وي وصیت هغه کړو چې په ما باندې زبیر رضی الله عنه اغه جنازه و کی زبیر بن عوام هغه به جنازه وکړه عام مسلمانانو پر راجمش او دا سر کې شهید شوی به ماخم نرسته په بقی مقبره کې چې کوم مسجد نبوي ته نږدې مقبره ده په دې کې ښخ شو دا غدری یاران له جدا ښخ شو وجد ایدا و چې حدیث کې دې ته اشاره راغلی و هغه حدیث مخکې مونږ ویلو نبی صلی الله علیه وسلم یو باغ ته نوتې یو طرف کې کیناست ابو بکر صدیق راغی خو کې وسکیناست عمر رضی الله عنه راغی خو کې وسکیناست عثمان چراغ نه مخامخ وته کیناسه بل طرف کوئی تک پیس وړاندې کړو ټولو د شه حالت کیناست سید بن صاحب دی کی اشاره و دای قبرونه ده چې دا درې وړو په دا درې کسان به په یوځه سملی او دا یو کس به جدا عثمان رضی الله عنه په بقی کې پروت بقی نزدې مقبره ده مسجد نبوی ته دا جسد پاک چې ډیر پاک انسان عابد د څه عبادت گزارو چې یو رکعت کې به ټول قران ویو الله سبحانه وتعالى کرامت ورکړو په یو رکعت خدای خارجان ته اوم ویلې کته چې وجنه یو کې باندې پرې دی فإنه یحیی اللیل برکعه یو رکعت کې به ټول قران ویو دا شخص دی اپ دې کله ځبنه د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مخامخ قران لیکلو کله چې وه نازله شو دا عثمان را طلب کې چرته قران ولیک مفصلات وې د بي لیکلو په دې کله ځبنه کله چې هغه یو خارجي د لاس پرې کاو عثمان دا ته ومه چې د لاس په دې پرې کو دا هغه لاس دی چې ما په قران لیکلو الله کتاب هغه څه بس کې غرض دا و چې الله کتاب ما ولیک عائشه دا نه بولې دا کریم انسان دی غره چې جبريل وه راوړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسته دی عثمان را طلب که اغلا گیده دا وحی لیکی نو که دا پا اللہ کریم نوی دا پا اللہ بن عزتمن نوی دا توفیق دا قرآن بینه اولا ورکا اولا عثمان را زیانو هر جمعه که با یو غلام ازاده اوی هر افتا که غلام بی ازاده او که کم افتا که با سر پیسی نوی پی پا بل افتا که با دو غلامان ازاده اول قضایی بی دا غیر اولا زکر مالداری اللہ دیر اولا کرد پا یو غلام ازاده اولو که حدیث که راجی چه ازاد دکه اللہ ستا هر اندام دا ورد جهنم نازاده اشره ده بادام ویلې چې کله دیوې خپ پاک کنه به مړک ته کې امتحانات بیچاره شي پاک شي کنه عثمان رضانه وی دیو خره ګړک چې پریشان ک پریشان ک دا ټول ګناونه ته ورجول ک چرته سکړی وی چې پاک کنه به راولګه به ایست شي دی پاک انسان شي ک پس دم دغه نه ده په ګنا باندې مړ نه ک ګنای لاول کړي نه ده چې کم ته شي وی هغه د دیو د مصیبتونو د باغینو د مصیبت د وجه الله تعالی ته هغه ته معاف کړ ځکه مصیبتونه به شری راشي ګناونه معاف شي ګناونه ولا معاف کړ نو بیرسته شهید عام صحابه کرام لکه عبد الله بن عباس او نور نور صحابه عائشه رضی الله عنها علی بن ابي طالب زبير بن عوام حسن بن علي دي ټول رسل به فضایل بیانول چې دا غوړ انسان دی د پاره چې د چا په ذهن کې دا خبر واقع نه شي چې دا چا چې وایو نو خې وکړه دفاع کوله د دې د وجه نه په هر مسلمان دا فرض دی چې د بل مسلمان د طرفه دفاع وکړي من ذب عن اخيه بالمغيبه بعث الله يوم القيامه ملكا يحمي لحمه عن النار نبي رسول الله فرمایي او مسلمان چې غیبت کی یا څوک ولي یا وجني یا داغه په اړه کې مشورې کیږي چې دا ختمو او تر اوله کېږي د دې دفاع وکي مقابله وکي چې لکه دا مکه وي دا تاسو کوي دفاع دې وکړه په اړه طریقې چې ستنه وسه کی نو رب العالمین وایي د قیامت پر ورځ باندې ملائکه راولېږي د جهنم اور باندې خلکو به سر رواني هغه ملائکه به د دنیا دفاع کوي دا انسان په جهنم اور باندې نه سوځي کني اور د جهنم ډیر ګران دی د حشر میدان ته بشری بشره وځي الله تعالی به دا مسلمان بشکي دا حدیث موږ ته دا وایي چې د مسلمان دفاع وکړي ځکه با اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع کوله جنازه په وشوله او به په دې ورځ باندې هغه ښخ شو او د هجرت 15 درشتم کالو 15 درش کال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت د زمانه وروسته تیر شو دا غدا وړ پریست شاعرانو په ځینې شعرونو مې لیدل اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم او ډېر تفاجو غم په ښکارا شوی دا غن رسته به د علی ابن ابي طالب سره بیعت شوی دی علی ځان سره چې کله بیعت کړي دا غړ خپو هغه عثمان په ځمکه باندې فوځ د تاسو ما سره بیعتونه کوي زه د الله نه حیا مال راځي زه دا کار نه کوم د الله نه مال حیا راځي چې هغه پاک سره تاسو هوا چې اوس راځي ما ته ویو چې موږ سره موږ د پر مشر شو بادشاہ شو خدي پښ علی بس مکه باندې کړوتی لاول کې هغه د بیعت نه انکار وکړ به خلکو مجبور کړ دی چې ستانه غوړ انسان دی وکه نشته دی کته دی امت مشرین علی امت به افراد تفری پاتې شي نو به خلکو دا غسر بیعت وکړه کله داغه باز واقعات او طریقې د اختصار باندې ان شاء الله تعالی به بیان یی الله سبحانه تعالی موږ تاسو ته بشیرت راکړي او دا صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیلاره په دای په نقش قدم هم دی روان کی صلی الله وسلم علی